Doda jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Policja ma nowego komendanta głównego. Premier powołał na to stanowisko Marka Boronia. W sprawie wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP prezydent apeluje do rządu o zachowanie zdrowego rozsądku. W Sejmie początek prac nad projektem ustawy dotyczącym uznania śląskiego za język regionalny. Inspektor Marek Boroń, komendantem głównym Policji. O decyzji poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Czas przeciąć medialne spekulacje, napisał minister. Dodał, że premier Donald Tusk powołał dotychczas pełniącego obowiązki komendanta głównego Policji z dniem 21 marca. Prezydent Andrzej Duda apeluje do rządu o rozwagę w sprawie działań, które miałyby doprowadzić do postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wczoraj premier Donald Tusk poinformował, że wniosek w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności szefa Banku Centralnego jest gotowy i zostanie przedstawiony w najbliższych dniach. Apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku, bo stabilność finansowa Polski i stabilność pozycji Polski na międzynarodowych rynkach finansowych ma znaczenie absolutnie pierwszorzędne, jeżeli chcemy nadal realizować skuteczną politykę wzrostu gospodarczego, jaką udaje się realizować przez ostatnie lata. Prezydent dodał, że na razie do polskiego parlamentu nie wpłynął wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu profesora Glapińskiego. Liczę, że do tego nie dojdzie, dodał. Obecna większość rządząca zarzuca prezesowi Banku Centralnego m.in. zaangażowanie w działalność polityczną i manifestowanie poparcia dla obozu władzy. Rolnicy nie chcą doraźnych działań, jakimi są na przykład dopłaty. Mówią o konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań, które poprawią ich sytuację ekonomiczną. Protestujący w zakręcie koło Warszawy do 19 mają zamiar blokować skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z trasą S17. Zakręt to jedno z ponad 500 miejsc w całej Polsce, w których protestują. Protestujemy przeciwko szczególnie temu też Zielonemu Ładowi, nie? Bo to jednak uderzy we wszystkich obywateli. Przywrócić ruch na granicy, tak jak był przed inwazją na Ukrainę. Embarga cła, żeby nie było zalewana żywność, nie tylko zboże, ale również i spożywcze produkty. To jest najważniejszy nasz postulat, żebyśmy zniwelowali w Polsce nadmiar zboża. My na chwilę obecną nie mamy innej formy protestu, co mamy zablokować własne pola, czy krowy nie wydoić. A zmiany w Zielonym Ładzie ułatwią życie rolnikom, powiedział wicepremier oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wyraził nadzieję, że zmiany wpłyną także na ceny wytwarzanych przez rolników produktów. Każdy polski rolnik chce godnie żyć. To jest zrozumiała sprawa i powinniśmy to wspierać. Dlatego w rządzie Lewica wprost mówi, że powinniśmy wprowadzić takie zmiany, które doprowadzą do polepszenia sytuacji rolników, szczególnie tych, którzy dzisiaj stoją na granicy bankructwa. A rano w Jasiące na Podkarpaciu przedstawiciele kilkunastu związków zawodowych i organizacji prowadzących protesty podpisali uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa dotyczące rządowego wsparcia dla rolników. Rozmowy o kondycji Grupy Wyszehradzkiej i pomocy Ukrainie to główne tematy dwudniowej wizyty szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Pradze. Jeszcze dziś minister spraw zagranicznych spotka się ze swoim czeskim odpowiednikiem. Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Czech to okazja do omówienia spraw dwustronnych, kwestii pomocy Ukrainie i sytuacji w Grupie Wyszehradzkiej. Grupie, której wszyscy ministrowie spraw zagranicznych będą rozmawiać jutro w Pradze. Spodziewam się, że nie będzie to łatwe spotkanie, bo jak wiemy, no nie mamy zgody w tej czwórce, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Zapowiedział szef MSZ Radosław Sikorski. Także czeski minister Jan Lipawski zdaje sobie sprawę z rozdźwięku w ramach V4. Są przecież kraje Unii, które nie chcą wysyłać sprzętu wojskowego na Ukrainę. A mowa o Węgrzech i Słowacji. Szefowie MSZ tych krajów spotkali się ostatnio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Z Pragi Karol Darmoros, Polskie Radio. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy w sprawie uznania śląskiego za język regionalny. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, przedstawiając projekt, mówiła po śląsku, że językiem tym posługuje się blisko 500 000 obywateli. Dzisiaj szkoła musi pomagać w przekazywaniu języka następnym pokoleniom. Możemy dokazować, czy to jest język, albo nie. Możemy się wadzić długie lata, ale to wadzenie nie ma sensu. Języka nie idzie zdefiniować. Najważniejsza, ale jest wola od 500 000 obywateli, co każdy dzień tego języka używają. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyły kluby PiS-u i Konfederacji. Poseł tej drugiej partii, Roman Fritz, mówił, że śląszczyzna nie jest odrębnym językiem, tylko gwarą. Proszę ode mnie nie wymagać udowodnienia, że może śląszczyzna jest odrębną gotką, nie żądać jej kodyfikacji, bo to jest nonsens. Naiwność połączono z fanatyzmem, panie Kohut. Starsi ludzie go dają, gdyśmy zawsze rzekali po polsku. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. I teraz mamy nie rzekać po polsku? To pokazuje, że myślący Ślązak miał zowdy. Oficjalną odmianę swojej regionalnej mowy i tą oficjalną odmianą była polszczyzna ogólno. Tak było bez wieki i tak jest i dzisio. Głosowanie nad wnioskami PiS-u i Konfederacji odbędzie się w Sejmie prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w centrum, na wschodzie oraz na południu możliwe większe przejaśnienia. Poza tym pochmurno, na północnym zachodzie będzie padał deszcz. Na południowym wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od minus 2 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, plus 1 w centrum i na Pogórzu, do 7 stopni na północnym zachodzie. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i deszcze ze śniegiem, a na termometrach od 7 stopni na Podhalu, w większości regionów około 10-12 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 14. Liczba zgłoszeń patentowych z Polski rośnie, co to oznacza, o tym za pół godziny. Będzie też o ruchu Ciało Pozytywności, który jest buntem wobec kultury wywierającej ogromną presję na postrzeganie naszego ciała. Zastanowimy się także, czy w sklepach w Polsce można kupić produkty objęte sankcjami po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Otrzymaliśmy sygnały od państwa, że tak jest. Zatem sprawdzimy. Będzie też o endometriozie. Stan wiedzy dotyczącej tej choroby już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22373, na te tematy, które zapowiadamy do godziny 18 i na te, które prezentowaliśmy państwu do 17 właśnie. Zapraszamy do Trójki. 9,5 minuty po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Teraz o endometriozie, choć schorzenie to jest znane od XVIII wieku, to wciąż niewiele wiadomo o objawach i skutkach tej choroby. Anna Konarzewska, endowojowniczka z Endomission. Witam serdecznie na falach trójki. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i poopowiadać troszkę o endometriozie. No właśnie, zacznijmy od podstaw. Czym jest endometrioza? Tak pokrótce można powiedzieć, że endometrioza jest przewlekłą chorobą zapalną, która dotyczy 1 na 10 kobiet w wieku rozrodczym. I można sobie wyobrazić, że jest to rozrost tkanki endometrialnej, czyli tej, która znajduje się we wnętrzu macicy, poza macicą, na innych narządach, takich jak jajniki, jajowody, na otrzewnej, czyli na powłokach brzusznych, na często dochodzi też do głęboko naciekającej endometriozy, która penetruje do narządów sąsiadujących i powoduje tym samym szeroko pojęty stan zapalny. Jest groźna, szczególnie jeśli nie jest leczona. Jak najbardziej jest groźna, ponieważ właśnie brak leczenia, brak reakcji na objawy już na wczesnym etapie u kobiet powoduje nasilenie tych objawów i progresję choroby, ponieważ z każdym cyklem miesięcznym można sobie wyobrazić, że ta choroba się rozrasta, powodując nowe stany zapalne, powodując nowe potencjalne nacieki, wzrosty i tym samym powodując upośledzenie funkcjonalności narządów w jamie brzusznej kobiety. A jakie są objawy? Jak się diagnozuje i leczy? Ogólnym takim podstawowym objawem są bolesne miesiączki. Są to dolegliwości bólowe miednicy mniejszej, bolesne współżycie, bolesne oddawanie moczu, czy niestety przy wypróżnianiu, bolesność okolicy krzyżowej promieniującej do nóg. Bardzo częstym objawem jest niestety bezpłodność u tych kobiet. Często dochodzi do dolegliwości pochodzących z układu pokarmowego, biegunki, zaparcia, wymioty, niestrawność, ogólnie problemy z trawieniem. Niestety objawów jest bardzo dużo i są one zależne od nasilenia choroby i od tego też, jak kobieta ma wielką świadomość tego, co się dzieje w jej organizmie, bo często można niestety pewne objawy ignorować, myśląc, że taka jest nasza uroda, że przecież ma boleć, przecież to normalne, że kobieta powinna do tego przywyknąć. No, tak nie jest. Jeśli chodzi o diagnostykę, no to właśnie ta diagnostyka jest bardzo problematyczna. W Polsce zajmuje to około 10 lat i wynika to też z braku swoistości objawów. No tak jak teraz przed chwilą wymieniłam, bardzo wiele z nich i można tak naprawdę to powiązać z wieloma dyscyplinami, z wieloma schorzeniami. Dlatego bardzo jest ważne ogólny wywiad i to, by podejść do tego schorzenia na podstawie całego obrazu. Tak naprawdę najlepszą, znaczy jedyną jedynym wiarygodnym sposobem diagnostycznym jest badanie histopatologiczne. Jest to badanie bardzo inwazyjne i jest ono wykonywane podczas zabiegów chirurgicznych. Uczeni po dziś dzień nie są w stanie określić jednej konkretnej przyczyny. Co wiemy o tej chorobie? Ilu kobiet dotyczy? No dotyczy, no mówię, 1 na 10 w wieku rozrodczym kobiet, więc jest to bardzo dużo. Jest to około 10 tak naprawdę procent kobiet. Nie wiemy tak naprawdę, ciężko powiedzieć, bardzo mało wiemy, bo jest wiele teorii. Mówi się o obciążonym wywiadzie rodzinnym, o zaburzeniach hormonalnych, czynnikach autoimmunologicznych, jakieś tam czynniki alergiczne. Mówi się o teorii wstecznego miesiączkowania u tych kobiet. Były też dyskusje na temat genetycznej zależności, aczkolwiek no dalej nie wiemy tak naprawdę, co jest przyczyną tej choroby. I leczenie też jest trudne, bo bardzo trudno rozpoznać endometriozę. Zdarza się, że tak jak pani mówi, zdiagnozowanie choroby trwa całe lata. Tak, bardzo często w ogóle kobiety nie mają świadomości tego, że ją mają. Dopiero się dowiadują w momencie, w którym próbują założyć rodzinę i się okazuje, że są pewne trudności, że kobieta ma problem z zajściem w ciążę i wtedy dokonuje się pewnego wywiadu, rozmowy z pacjentką i wychodzi, że podejrzenie endometriozne. A pomaga też leczenie operacyjne? To daje szansę na polepszenie jakości życia pacjentki? Jak najbardziej. Leczenie operacyjne daje duże możliwości, aczkolwiek nie jest złotym standardem. Niestety, ja sama jestem również przykładem tego, że pomimo, że przeszłam dwukrotnie operację, nie daje mi to w 100% sukcesu na to, że dolegliwości moje nigdy nie wrócą. Bardzo ważnym jest podejście holistyczne i w ogóle lifestyle, który kobieta prowadzi, i ja uważam, że naprawdę bardzo, bardzo ważnym jest dieta i to, jak kobieta na co dzień się odżywia. Ponieważ tak naprawdę zabiegi chirurgiczne usuwają mechaniczne zmiany w naszym organizmie, ale to nasze działanie na co dzień wpływa na proces zapalny, na to, czy go nasilamy, czy nie. A jakie sygnały powinny zaniepokoić? U większości kobiet schorzenie to niesie ze sobą dotkliwy ból, tak jak pani mówi. Tak. W ogóle moją misją też jest między innymi, żeby bardzo mocno zwrócić uwagę na objawy już pierwszych miesiączek u młodych nastolatek. Ponieważ tak naprawdę my wszystkie w momencie, w którym dowiadujemy się o endometriozie, jak już mamy około 25 roku życia, 30, jak wrócimy wstecz, to zobaczymy, że te objawy już się zaczynały na wczesnych tak naprawdę etapach. Bolesne miesiączki. Są to miesiączki, które powodują, że my nie jesteśmy w stanie w ogóle uczestniczyć w życiu społecznym, rodzinnym, szkolnym, jeśli mówimy o nastolatkach, tak? Nasz organizm powinien sobie świetnie poradzić z miesiączką. Są kobiety, jest to fizjologią, które nawet nie wiedzą o tym, że miesiączkę dostały. Jeśli my czujemy, że odczuwamy ogromny ból, który promieniuje gdzieś nam do pleców, mamy problemy z strawieniem i w ogóle widzimy, że nasilanie tych objawów jest cykliczne w miarę jak zbliża się miesiączka, no to jest to ewidentny sygnał do tego, by przyjrzeć się i zwrócić uwagę, że nasz organizm gdzieś tam nie jest w stanie sobie poradzić z tym procesem zapalnym. A gdzie szukać skutecznej diagnozy, tak na koniec powiedzmy, a później ewentualnej pomocy? U ginekologa, przede wszystkim u specjalisty ginekologa. W Polsce są już na szczęście takie ośrodki, gdzie można znaleźć odpowiednie wsparcie. Ktoś, kto przede wszystkim zna się na chorobie, wie jak ją diagnozować z wywiadu, bo jest to bardzo ważne. Ktoś, kto przede wszystkim weźmie nas na poważnie i nie będzie ignorował naszych objawów i tego, że nas po prostu boli. Endowojowniczka Anna Konarzewska z Endomission była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję pięknie. Audycja popołudniowa, 17 minut po godzinie 17. Ważne tematy. Ciąg dalszy już za chwilę. Disappear in the atmosphere for a million years. Don't discount. Black jest w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 19,5 minuty po godzinie 17 powiedziałem ważne sprawy, ważne tematy. Tak, tak. I ważny numer. 116-111. Ruch Ciało Pozytywność jest buntem wobec kultury, która wywierała i wciąż wywiera ogromną presję na postrzeganie naszego ciała. Jest ono permanentnie i bezpardonowo oceniane w sieci. Na tego rodzaju krytykę najbardziej narażone są dzieci w wieku szkolnym, w tym głównie nastolatki. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mam bardzo dobrą koleżankę i ta moja koleżanka jest prześliczna. Ostatnio nawet się spotkała z czymś takim, że grupka naszych znajomych powiedziała jej: ej, weź załóż jakiś profil na Instagramie czy gdziekolwiek, przecież ty totalnie rozwalisz system, nie? Zrobiła to. Zaczęła wstawiać swoje zdjęcia, swoje filmiki, no ale ja widzę, że zamiast ją to jakoś może bardziej budować, czy cokolwiek, ona zaczęła się zamykać w sobie i przestała nawet doceniać, albo w ogóle zauważać wszystkie komplementy, które dostaje w realnym świecie, ponieważ tam, po drugiej stronie, na Instagramie, na TikToku, ludzie zaczęli zarzucać, że jest gruba. No nie wiem, jejku, piszą tak straszne rzeczy, ja nie mogę na to patrzeć, jak ci wszyscy hejterzy, tak naprawdę osoby, których ona totalnie nie zna, piszą jej rzeczy i nawet nie zastanawiają się, jakie to może mieć konsekwencje. I ja po prostu widzę, jak ona gaśnie. Ona w ogóle nie widzi w sobie już nic dobrego. Zastanawiam się, czy mogę jej jakoś pomóc. Ja wiem, że w takiej perspektywie makro ta zmiana jest trudna, natomiast jeżeli my zaczniemy budować społeczność, jeżeli my zaczniemy w ogóle reagować też na te komentarze, no to powoli ta zmiana ma szansę zajść. Natomiast rzeczywiście ważne jest to, żeby komentarze hejterskie zgłaszać. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To jest bardzo przygnębiające, że w sieci człowiek zupełnie bezkarnie może zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi, że z taką łatwością może go ocenić. Czy to w ogóle możliwe, żeby ten hejtowany złapał jakiś balans, jakiś dystans do tego, co go w tak niesprawiedliwy sposób spotyka i co my możemy zrobić, żeby on zobaczył tę sytuację we właściwych proporcjach? Bardzo ważne jest to, żeby te osoby wzmacniać dostrzeganiem tego, co jest w nich piękne i pokazywaniem, że to, co piszą inni, to jest tylko opinia, a nie fakt. No dobrze, ale patrzy taka osoba w lustro i widzi kogoś stworzonego przez media społecznościowe. Ta osoba nie widzi siebie naprawdę i nie jest w stanie siebie zobaczyć. To co my możemy zrobić, żeby ona spojrzała przez pryzmat prawdy? Ważne jest przypominanie o tych momentach, kiedy ta osoba sama z siebie była dumna, bo w takim momencie nasilonej krytyki i hejtu całkowicie ma się czarną plamę na te wszystkie momenty, kiedy w życiu mi się w sobie coś podobało. Bardzo ważne jest też zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby otaczali się profilami w social mediach, które mówią dużo i o ciało pozytywności i o akceptacji siebie, bo to naprawdę z czasem zaczyna działać. Zaczyna się wtedy właśnie myśleć w taki sposób, przejmować takiego spojrzenia na świat. Ja też często z młodymi ludźmi, kiedy jakoś rozmawiamy o tym braku akceptacji dla siebie, pytam, na jakiej podstawie oni uważają, że coś jest z nimi nie w porządku. No i często dochodzimy do tego, że faktycznie porównują się do kogoś w sieci. Ci młodzi ludzie też często dają mi znać, że oni są świadomi, że to w ogóle jest nieprawda, że to są wyidealizowane i figury, i profile, i te idealne androgeniczne życia. Androgeniczne, prawda? Tak, i dokładnie. I takie niemożliwe do osiągnięcia. Niemożliwe do osiągnięcia, tak. Nie do końca znamy ten mechanizm, na jakiej to w zasadzie właśnie działa, że z jednej strony masz tą świadomość, z drugiej strony tak sobie myślisz, ale słuchaj, nie jesteś w tym momencie poza kontrolą. Jest coś, co możesz zrobić. Możesz przestać obserwować takie profile i przestać codziennie się tym zamęczać. I naprawdę młodzi ludzie dają po jakimś czasie często znać, że to działa. W sensie, że naprawdę spojrzeli na siebie inaczej, kiedy zweryfikowali trochę to, co obserwują, to czym się otaczają na co dzień, no bo to często nieświadomie nawet na nas działa. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. I jeszcze dane naukowców. Uniwersytet Medyczny w Swansea wraz z uczelniami w Oxfordzie i Birmingham w ciągu ostatnich 20 lat przyjrzał się ponad 150 tysiącom dzieci i młodzieży z 30 krajów i na podstawie tych badań opublikował raport, z którego wynika, że wśród osób poniżej 25 roku życia, które doświadczyły cyberprzemocy, ryzyko podjęcia próby samobójczej czy samookaleczenie jest ponad dwukrotnie wyższe niż u pozostałych. Alarmujące na ten temat są także raporty naszej Najwyższej Izby Kontroli. Już teraz w imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. 116 111. Już jutro w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Teraz 25 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Dziś między innymi o szczęściu rozmawiamy i o szczęściu inaczej. Dwie dwójki, siedem trójek. Chciałem w sprawie tego dnia szczęścia dzisiejszego. Taka sprawa, że jestem kierowcą ciężarówki, no i tak mi się wydaje, że dzisiaj to jest bardzo mało szczęśliwy ten dzień dla kierowców ciężarówki. No, rolnicy strajkują, właściwie nie krzywdzą nikogo oprócz kierowców ciężarówek. Każdy samochód zawraca, a no niestety ciężarówka jest za duża, no i musi stać. O protestach rolników powiemy za chwilę, za moment także wiadomości sportowe i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas, wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo i lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się. Oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum. Chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. I już po 17.30. Zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Inspektor Marek Boroń komendantem głównym policji. Na stanowisko powołał go premier. Od grudnia ubiegłego roku inspektor Boroń pełnił obowiązki komendanta głównego policji. O 19 ma się zakończyć większość rolniczych blokad. Protestujący zorganizowali je w 585 miejscach w kraju. Przed 8 zablokowali m.in. skrzyżowanie w podbiałostockim Kleosinie. Jak mówią, zmusiła ich do tego trudna sytuacja branży. Nic nam nie zostało, tylko te stanie. Susza niewypłacona, poszacowane nie wiadomo jak, nawóz drogi, paliwo drogie, wołowina tania, zboża nie ma gdzie sprzedać, nikt nie chce kupić, a jak chce kupić, to za marne pieniądze, za 400-500 zł. To już w ogóle nie jest opłacalne. Też mamy rodziny, mamy zobowiązania i musimy sprzedawać, po ile to jest. Przy zabezpieczaniu protestów pracuje w całym kraju 14 tysięcy policjantów. Umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą ma trafić na rozpoczynający się jutro europejski szczyt w Brukseli, poinformował wysoki rangą unijny dyplomata. Część krajów, w tym Polska i Francja, chciałaby większych ograniczeń importowych i popiera postulaty Parlamentu Europejskiego. Kilka z nich zostało jednak odrzuconych dziś w nocy podczas negocjacji przedstawicieli Europarlamentu unijnych krajów i komisji. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami w nocy. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia wydano dla wschodniej połowy Polski. A w nocy temperatura spadnie tam do minus 3 stopni, a przy gruncie do minus 6. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 21 i będą obowiązywały do jutra, do 9. Pełny serwis o 18. No za 28 minut będzie 18, a teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I co, piłka setowa? No wiesz nie, co, no, to zacznijmy od tenisa, bo na korcie w Miami uwija się właśnie Magdalena Fręch. Jej rywalką jest Włoszka Camilla Giorgi, słynąca z ofensywnej gry, z reguły ręki nie zwalnia. Jak radzi sobie z nią Magda? To pytanie do naszego amerykańskiego korespondenta. Jan Pachlowski jest na trybunach kortu w Miami i ogląda to spotkanie, przynajmniej obiecywał, że będzie. Halo Janku, jak sytuacja? Możesz operować teatralnym szeptem. Niestety nie mam dla Państwa dobrych wiadomości. Nic nie wskazuje na to, że Magda Fręch poradzi sobie w tym spotkaniu, bo pierwszego seta przegrała 4-6, a teraz kolejny raz własne podanie i w drugiej partii już jest 4-1 dla rywalki. Jak odwrócę się w moją lewą stronę, to 200 metrów dalej jest główny budynek tutaj turnieju Miami Open, a mówię Państwu to dlatego, bo tam w tej chwili konferencję prasową ma Iga Świątek. Dlaczego wspominam Igę Świątek, która gra dopiero w piątek? Bo właśnie zwyciężczyni tej rywalizacji Magda Fręch, Kamila Giorgi będzie kolejną oponentką naszej Igi Świątek, rozstawionej tutaj z Miami numerem pierwszym. I niestety tutaj nic nie wskazuje w tej chwili na to, że dojdzie w piątek do tenisa, do polskiego święta tenisowego tutaj na Florydzie. Ranking przed tym spotkaniem wskazywał, że to Magda Fręch jest faworytką w tym spotkaniu. Niestety na tutaj korcie to się nie potwierdza. Zresztą też widać, że grają zawodniczki niżej notowane, bo jest bardzo dużo niewymuszonych błędów, a również przypomnę Państwu, że wczoraj w pierwszej rundzie też w słabej formie jest już od kilku tygodni. Magda niestety odpadła, tak więc jak na razie nie najlepiej ten turniej w Miami rozpoczyna się dla polskich tenisistów. Dość mocnym, stanowczym głosem Jan Pachlowski bezpośrednio z trybun kortu w Miami. A ze spraw siatkarskich, bo w jakiś sposób Piotr zagaiłeś na początku serwisu. Oczywiście my mówimy tutaj o spotkaniu Jastrzębskiego Węgla w Turcji z Ziratem Bankasi Ankara. To rewanżowe spotkanie półfinałowe w Lidze Mistrzów. W pierwszym na Górnym Śląsku Jastrzębski wygrał do zera i trudno sobie wyobrazić, że nie pokona tej przeszkody. Były reprezentant Polski Piotr Gruszka przed meczem dmuchał na zimne. Oczekuję małych, może nie problemów, ale na pewno trudniejszego meczu, bo w tym pierwszym meczu Jastrzębie zdominowało totalnie zespół z Iratu, ale jest jedna różnica, że wraca do gry Anderson i to jest na pewno taki duży argument dla klubu tureckiego, który pozwoli im spróbować powalczyć z ekipą Jastrzębskiego Węgla. Piotr Gruszka, mówiąc kolokwialnie, ekspert pełną gębą, rzeczywiście są pewne kłopoty. 32-31 prowadzenie Jastrzębskiego Węgla w pierwszym secie, zatem walka bardzo, bardzo zacięta. Jastrzębski podaje, więc może wytrzymamy tę akcję. Serwis dość mocny, ale ekipa z Turcji odebrała tę piłkę dobrze i niestety mamy remis po 32, zatem ten set jeszcze potrwa. Jeszcze jedna ważna informacja spod siatki, ważna dla niejednego kibica w kraju. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się na Filipinach. Daleko, ale egzotycznie i tylu rodaków na to wyspiarskie państwo na Pacyfiku, i tylu rodaków to wyspiańskie państwo na Pacyfiku nigdy nie widziało. Tylu, ilu zamelduje się na miejscu we wrześniu przyszłego roku, może być interesująco. Kończymy piłką i scenariuszem na tanią filmową sensację. Hiszpańska policja prowadzi przeszukiwania w Krajowej Federacji Piłkarskiej powodem podejrzenia o przekręty przy zawieraniu umowy z Arabią Saudyjską na organizację Superpucharu Hiszpanii na Półwyspie Arabskim. Funkcjonariusze wkroczyli do kilku prywatnych mieszkań, w tym Luisa Rubialesa, byłego prezesa Federacji Piłkarskiej, podczas gdy ten przebywał na Dominikanie. Według hiszpańskiej policji w 2019 roku, gdy zawierano umowę z Saudyjczykami, mogło dojść do złamania prawa. Na razie ze śledztwa wynika, że doszło do oszustw, prania pieniędzy i korupcji. Klasyk. Co ciekawe, jedną z osób śledzonych w sprawie jest był obrońca Barcelony Gerard Piqué. Umowa gwarantuje Hiszpańskiej Federacji rocznie 40 milionów dolarów. A w Turcji właśnie w tym momencie tak cieszą się siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Wygrali pierwszą partię z Ziratem Bankasi Ankara 34-32 i to oznacza, że tylko jednego wygranego seta potrzebują, żeby awansować do finału Ligi Mistrzów. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem, a na termometrach od 7 stopni na Podhalu, w większości regionów około 10, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 14. Liczba zgłoszeń patentowych z Polski rośnie. Co to oznacza? O to zapytam naszego gościa w studiu już za chwilę. Powtórzmy to raz jeszcze. Jeden set do finału Ligi Mistrzów. I tyle na ten temat. Wasn't there. Do weekendu jeszcze troszkę. Weekend muzycznie na antenie programu trzeciego. Teraz 19 minut pozostało do godziny 18. Proszę Państwa, poznaliśmy dane indeksu patentowego 2023, przygotowanego przez Europejski Urząd Patentowy. Przypomnijmy, że zawiera on nie tylko te najistotniejsze dane dotyczące zgłoszeń patentowych do systemu europejskiego, ale i dane dotyczące samej Polski. W studiu nasz gość Piotr Zakrzewski, wiceprezes Urzędu Patentowego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. W potocznym rozumieniu pewnie każdy zna odpowiedź na pytanie, czym jest patent, a co odpowie ekspert, który na co dzień zajmuje się zabezpieczaniem własności intelektualnej? Po ekspercku powiedziałbym, że prawo wyłączne, a po ludzku, że swoisty monopol, który jest monopolem pozytywnym, bo zwykle nam się kojarzy, jeśli chodzi o prawo chociażby nieuczciwej konkurencji, kwestia łamania, przełamywania monopoli, a tutaj mamy, to jest jedyny przypadek w prawie własności intelektualnej, kiedy do monopolu dążymy, chcemy go mieć. To zabezpieczenie, o to chodzi. Czyli de facto wyłączność korzystania z danego rozwiązania, czerpania z tego korzystania też konkretnych korzyści, czyli pewna swoista rekompensata dla twórcy za to, że poświęcił swój czas, energię, kreatywność i opracował coś innowacyjnego. A czym jest ten patent europejski z Polski? Ochrona ma zakres terytorialny. W związku z tym, jeśli chcemy uzyskać ją także poza terytorium Polski, warto skorzystać z systemów, chociażby właśnie systemu patentu europejskiego, który pozwala nam dokonać zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego, a następnie wyznaczyć kraje, w których chcemy mieć tę ochronę. Czyli ta szersza ochrona, tak? Czyli szersza ochrona, wyobraźmy sobie prosty przykład, krótki, firmę, która nagle decyduje się na eksportowanie swoich produktów do trzech krajów. W związku z tym warto, żeby poszerzyła tę ochronę o te trzy państwa. Jak wynika z najnowszego wydania indeksu patentowego, właśnie przygotowanego przez Europejski Urząd Patentowy, liczba zgłoszeń z Polski rośnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? I czy to dobrze? Tak, każda tendencja wzrostowa, myślę, jeśli chodzi o zgłoszenia, należy ją odczytywać w sensie pozytywnym, chociaż oczywiście interpretacje, tak jak z obrazem, mogą być różne, prawda? Więc jeśli staniemy z jednej perspektywy, to każdy będzie widział trochę co innego i pewnie te interpretacje będą różne. Moim zdaniem sprawdza się to, że świadomość w społeczeństwie wzrasta, jeśli chodzi o własność intelektualną, to po pierwsze. Po drugie, działania Urzędu Patentowego, które realizujemy, a rzeczywiście robimy dużo. W zeszłym roku prawie 20 tysięcy osób przeszkolonych, więc widać, że działamy dosyć szeroko. Po drugie, były na to środki takiego Urzędu Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej, więc jeśli jest ten instrument, prawda, wzmacniający, gwarantujący dofinansowanie, to też bardzo pomaga. No a po trzecie, żyjemy w globalnej gospodarce i w związku z tym wiele firm zdaje sobie sprawę, że terytorium Polski to zbyt mało. Jeśli chodzi o poziom innowacyjności, światowe gospodarki są bardzo zróżnicowane. Ponad połowa patentów pochodzi z zaledwie trzech państw, a jak na tym światowym tle plasuje się Polska? Jeśli chodzi o te zgłoszenia europejskie i tendencje wzrostowe, to powiem o pozytywnym, dlatego że jesteśmy, można powiedzieć, w pierwszych 25 krajach, które odnotowały dwucyfrowy wzrost ponad 10%. To ta największa dynamika wzrostu. I największa dynamika wzrostu. Oczywiście w liczbach bezwzględnych to już nie wygląda tak idealnie. Natomiast wracam do swojej początkowej wypowiedzi, że jeśli porównamy chociażby te dane z rokiem 2016, gdzie ta liczba patentów była wynosiła mniej niż 400, to oczywiście liczba ponad 670, prawie 700 może nas satysfakcjonować, ale jednocześnie jest zachętą do tego, żeby wzmacniać i żeby zachęcać dalej przedsiębiorców naszych, żeby wychodzili z ochroną poza granicę. Apetyt rośnie. Najaktywniejszymi patentowo regionami na świecie zgłaszającymi patenty europejskie są Kalifornia, ponad 16 tysięcy zgłoszeń, Tokio, ponad 11, prawie 12 tysięcy i chińskie Guangdong. Dużo nam brakuje do choćby Doliny Krzemowej? Dużo. Szczerze i krótko, dużo. Natomiast nie powinniśmy, myślę, i to też taka uwaga metodologiczna, porównywać się z gigantami, a raczej patrzeć na to, jak jest w regionie, a tu naprawdę wypadamy dobrze. Możemy przełożyć, że patenty są kluczem do rozwoju gospodarki opartej na choćby nowoczesnych technologiach, na innowacyjności? Zdecydowanie tak, bo samo zainwestowanie już pieniędzy w ochronę świadczy o tym, że dzieją się jakieś prace badawczo-rozwojowe i że warto uzyskać ten monopol nie po to tylko, żeby walczyć z konkurencją, ale właśnie po to, żeby czerpać korzyści z tego, że ja mam i ewentualnie mogę to potraktować jako narzędzie czerpania konkretnych zysków, prawda? Licencje i tak dalej. No właśnie o to chciałem zapytać, jak ta liczba zgłoszeń przekłada się na ten realny świat wdrażania tychże w życie, bo generalnie chyba o to chodzi, o to zabezpieczenie. On jest na świecie, od razu powiem, że to nie jest zbyt wielka liczba i w Polsce tutaj jest podobnie. Do 5% opatentowanych rozwiązań jest komercjalizowanych, czyli trafia do przemysłu, czyli po prostu końcowy konsument otrzymuje... Pieniężę się. Pienięży się patent i jednocześnie otrzymuje rozwiązanie, w którym patent jest urzeczywistniony. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma jakiś pomysł, chciałby go opatentować, co zrobić, żeby zgłosić, jak to zrobić, jakie trzeba spełnić warunki? Zapraszamy do Urzędu Patentowego. 24 godziny można dokonać zgłoszenia. O. To jest ciekawe, prawda? Bo liczy się data dzienna, więc nawet nasza portiernia jest w stanie o 23:59 przyjąć dane zgłoszenie i wtedy będzie data 20 marca. Będzie ważne jak najbardziej. Warto skorzystać z naszego Centrum Informacji, zadzwonić po prostu i koledzy tam poprowadzą. Warto też skorzystać z naszych kursów e-learningowych, chociażby publikacji. No a już przygotowując zgłoszenie, na pewno profesjonalny doradca, czyli rzecznik patentowy poprowadzi i pomoże, ale to jest instytucja odrębna od Urzędu Patentowego. Dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia, pytam państwa, słuchaczy, też zapytam pana, jaki ma pan patent na szczęście? Myślę, że w kontekście Urzędu Patentowego ja bym powiedział, że robić w życiu zawodowo to, co się lubi, a ja mam to szczęście, że akurat działka upowszechniania własności intelektualnej to jest jedną z moich ulubionych i naprawdę czerpię z tego tytułu dużą satysfakcję. I to już od wielu lat w życiu zawodowym. Piotr Zakrzewski, wiceszef Urzędu Patentowego, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Pięknie dziękuję. Audycja popołudniowa za 13 minut, 18. Od państwa. Ja boję się, że jeśli bym opatentował szczęście, to pewnie nic bym nie zarobił. Ach, my tak lubimy smęcić. No, tylko bez narzekania. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 10 minut 18. Na jednej z grup na Facebooku klient Lidla zauważył, że ryby, które sprzedaje sieć, a sprowadza do Polski firma z Bydgoszczy, są wyławiane z Wołgi. Wychodziłoby więc na to, że rosyjskie produkty, mimo sankcji nałożonych po agresji na Ukrainę, wciąż trafiają do Polski. O tej sprawie Jacek Frenzel. Często mówimy, że rezygnujemy z towarów i produktów z Rosji i Białorusi. To chęć naszego zamanifestowania poparcia dla walczącej z agresorem Ukrainy. Jednak są sytuacje, że nieświadomie możemy przyczynić się do finansowania machiny wojennej, kupując produkty zza wschodniej granicy. Tak było m.in. w przypadku Jakuba Mioduszewskiego, klienta jednej z dużych sieciówek. Trafiłem na taki produkt, przypadkiem sprawdziłem etykietę, niestety już po zakupie, dopiero w domu, i wynika z niej sandacz, którego kupiłem, jest poławiany w Rosji na rzece Wołdze. Na opakowaniu jest podany dystrybutor, który, jak się chwali na swojej stronie, no ściąga z tamtych kierunków od wielu lat ryby, no najwyraźniej ten proceder trwa dalej. Zapytałem w internecie dystrybutora i sieć, która tą rybę sprzedaje, o jakieś wyjaśnienia, ale jeszcze nie dostałem żadnej odpowiedzi. My też zapytaliśmy sieć handlową i producenta. Od rzeczniczki sieci handlowej dowiedzieliśmy się, że zgodnie z zasadami organizacji odpowiedzi na pytania mediów udzielane są wyłącznie w formie pisemnej, jednak konkretnej odpowiedzi w e-mailu nie było. Przedstawiciel dużego importera, pozostając anonimowym, powiedział natomiast: sprowadzamy ryby z różnych kontynentów, z różnych krajów, z Morza Północnego, Atlantyku, a także z łowisk rosyjskich. Tych ryb mamy bardzo dużo. Są sprowadzane w różnych okresach. To znaczy, że do sklepów mogą trafić ryby nawet sprzed roku. Wszystko uwarunkowane jest kierunkiem importu, z którego płyną kontenery. Jako importer z ponad 30-letnim doświadczeniem stosujemy się do obowiązujących przepisów i norm i tego przestrzegamy. Pomijając aspekt moralny z samej współpracy gospodarczej, no to formalnie embarga nie ma. Grzegorz Rykaczewski, ekonomista banku PKO SA. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie produkty z Rosji czy z Białorusi kupować. Natomiast tutaj warto zauważyć, że import produktów spożywczych z Rosji na teren Polski to jest kwestia marginalna. Mniej więcej się utrzymuje na poziomie 1,2-1,3%. Pamiętajmy, że nie zostało wprowadzone embargo na zakaz importu żywności. Ono dopiero teraz jest planowane i przygotowywane także pod presją m.in. Polski, Łotwy i Litwy. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Ten problem dopiero teraz pojawia się, kiedy Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić, i to nawet nie zakaz, tylko podnieść cła o 50%. Chce maksymalną podwyżkę, jaką pozwala WTO. I to jest o tyle ciekawe, że to jest pierwsza w zasadzie sankcja nakładana na Rosję, która jest raczej obroną własnych wewnętrznych rynków niż próbą skarcenia samej Rosji. Nie dość, że wspieramy import, to jeszcze zakładam, że na miejscu firma płaci podatki i wspiera w ten sposób wojnę, która trwa u naszych braci Ukraińców. Do tej pory sieci handlowe nie łamały żadnych przepisów Unii Europejskiej. One były może moralne, skrupuły powinniśmy mieć. Łańcuchy dostaw są wątpliwe, bo są problemy z ubezpieczeniem transportów rosyjskich. Ale co do zasady, do tej pory nie łamali przepisów. Teraz pewnie też nie będą ich łamać, tyle że nie będą importować, bo te produkty będą znacznie droższe niż europejskie. Pewnie mało kto wie, ale gro dorsza czy mintaja, które trafia na teren Unii Europejskiej, to są ryby z Rosji, która ma dużo większe możliwości połowowe niż na przykład Polska, która ma dostęp tylko do Morza Bałtyckiego. Natomiast warto podkreślić, że co do zasady w imporcie żywności do Polski Rosja pełni rolę bardzo niewielką. Ryby nie są obłożone ani podniesionym cłem jeszcze i tego na razie nie ma w planach Unii i nie są objęte zakazem. Także mówimy tutaj o takich moralnych skrupułach i możliwe, że gdyby sklepy musiały dokonywać obowiązku informowania, skąd jest produkt, a to już są przepisy unijne, które obowiązują, czyli w przypadku ryby, to pewnie by to też działało odstraszająco na kupujących. Jak często mówią eksperci, cena towarów z Rosji jest na tyle atrakcyjna dla importerów i handlowców, że dbając o własny interes, oferują te produkty, nie zwracając uwagi na sytuację polityczną i wojnę w Ukrainie. A zatem czy w sklepach w Polsce można kupić produkty objęte sankcjami po rosyjskiej agresji na Ukrainę? Jeszcze będziemy sprawdzać. Proszę pozostać z programem trzecim. Za 5 minut 18. Last dream of every dying soldier. I've seen you there. Flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there. With the flowers in your hair. It's all too much today. The answer's gone away. With a giant courtesan. With the tiny hands and our legs. We shiver. Dying soldier, I've seen you there.